الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج مدنی سورت تے پترتیب دا قرآن کے 22 نمبر دے پس دا سورت انبیاء نا نازل شوے دے او پا نزول دا قرآن کریم کے 103 نمبر دے پس دا سورت نور نا. دا قرآن کریم دا دو قسمہ ترتیب دے دا نزول. یو دا عالم غیب نا لوح محفوظ تا دا پیوزل نازل شویو سورة القدر کی اغیت اشارہ وا اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر. اللہ وی ما دا قدر پشپکی نازل کردے نو پورا نزول دا عالم غیب نا عالم ارواح تا چکم زے لوح محفوظ دے او بیا دا لوح محفوظ نا 23 کالے کے پنبی علیہ السلام باندے لگ لگ نازلے دو. جبریل علیہ السلام بکل یو سورت روڑو کل دا یو سورت سا آیاتونا او دارنگے بیا ترتیب قرآن کریم لور کا. نو یو دا قرآن کریم دا ترتیب پلحاظ سر دے او یو د نزول په لحاظ سره دی. نو په ترتیب د قران کې 22 نمبر دی 22 نمبر او په نزول کې 103 نمبر دی. مدنی سورت ته د سورت نور نه پس نازل شوه دی بالکل اخر زمانه کې نازل شوه دی. د نبی علی السلام د نبوت هغه 23 کالو دیار لسکالا نبی علیہ السلام مکہ کی تیر کڑیو. نو پا مکہ کی پا نبی علیہ السلام باندی چکم سورتونا نازل شیو آغی تا مکی وی چی 86 یا 85 سورتونا کم زین کم نمبر میں لو کو یار نو نبی علیہ السلام د نبوت اغه 23 ساله زندگی ده. دا خبره دا هر مسلمان ته پکار دی چې دا یادی دا بنیادی خبره دی. دا د درس په شروع کې بار بار تاسو ته بیان شوی دی او مونږه یاده دی د پاره کو چې ماشومان دی پکې دارنګ زنانه دی. نو دا بنیادی خبره هر مسلمان ته د قران کریم متعلق چې دا هر چا ته پته وي. نو نبی علیہ السلام باندې په 30 کال کې قران کریم هغه نازل شوی دی. سلویخ کال کې نبی علیہ السلام سلویخ کال پس هر پیغمبر ته الله نبوت ورکي. د نبی علیہ السلام عمر سمرو سونو عمر ولک چالو 63 سال دریش پی تکالا دا د نبی علیہ السلام عمرو. نو سلویخ کال پس هر پیغمبر ته الله نبوت ورکي. نو 40 او 23 نو شو 63 سال نو 23 سال نبی علیہ السلام باندې قران کریم نازلې ده. مکه کې په نبی علیہ السلام باندې 86 سورتونه نازل شو. دارنګي په مدینه کې په نبی علیہ السلام باندې 27 یا 28 سورتونه نازل شوې دي. د قران کریم ټوټل 100 سورتونه دي 114. نو دې کې 86 سورتونه هغه په نبی علیہ السلام په مکه کې نازل شوې دي چې مکی سورتونه وته وي. او 28 اتیش سورتونه په نبی علیہ السلام په مدینه کې نازل شوې دي. یاد ساته په مکی سورتونو کې صرف د عقاید بیان شوې دي. نبی علیہ السلام ته د احکام بیان هغه په مدنی سورتونو کې دي. احکام څه دي؟ منز، روزه، زکات، جهاد، دا ټول احکام دي. دا په مدینه کې ټول راغلي دي. او لومبه سورتونو کې صرف د قران کریم د قیامت او د عقیده متعلق هغه بیان وی په مکی سورتونو کې. نو دا سورته دا مدنی سورته ته او د سورته نور نفس هغه نازل شوه دي. مخکې سورته سره ربط دا زمونږ د درسونو د خصوصیاتو نه دي چې مونږه د قران کریم یو سورته هغه د بل سورته سره لګو او دا هغه هغه وجوهات هغه بیانو چې هغه کمی وجه دي هغه کمی خبرې دي. چیرې دا سورته خو 103 نمبر دی او د 22 نمبر سورته پسې هغه لګولې دي نو هغه کمی وجه دي. نو دا هغه هغه وجوهات اغا ربطونه مونږه ذکر کوو. دارنګې د یو آیات د بل آیات سره ربط اغه ذکر کوو. دا ترتیب به تاسو ته نور درسونو کې اغه نه ملاویږي. هر څوک اغه درسونه کوي د قران کریم خو چې کومه طریقه د شیخ القرآن رحمت الله علیه او داغه د شاګردانو دا زمونږ د استادانو دا اغه دا طریقه ده چې قران کریم اغه یو بل پسې لګی. نو د دې سورته اغه کمی خبرې دي چې د سورته انبیا پسې لګولې دي. نو اوله وجه هر کله مخ کی سورته کې ډومبی آیات کې وي اقتربا للناس حسابهم نږدې شو خلکو ته حساب د دوی. نو دې سورته کې ډومبی آیات کې ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم سر کې نشانی ذکر کوي داغه حساب چې حساب څنګه نږدې شو. نو دلته وی چې هغه د قیامت ورځ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم هغه به یو عظیم جړق پوي دارنګ یو زلزلہ بوي هغه نخې ذکر کوله ځکه دا صورت هغه پسې ولګو. یا مخ کی صورت کې رد د شرک اعتقادی وکو د عقیده د شرک رد الله وکو. د شرک دو غټ اقسام دي. یو ته شرک اعتقادی وي یو ته شرک فعلی وي. بیا د هر یو څلور اقسام دي. نو د عقیده د شرک رد وکو مخ کې چې دا الہ ستاسو امداد نشي کولی. نو دی صورت کې رد د شرک فعلی دي. نو نظر و نیاز او منخت مکوا چې هر کله امداد دی نشی کولی را مدد کی دی نشی نو نظر و نیاز او منختی مکوا. داغه عمل د شرک چې سړی د عمل سره نظر و نیاز منختی کوي داغه شرک بیانو زکه داد دی داغه شرک ردو په دې صورت کې زکه دی پسې متصل لګو. یا سلورم وجا دریم وجا مخ کی صورت کې دویم نمبر آیات کې وې چې موریزون مخړی د الله د کتاب نه منکرین د الله د کتاب نه مخړی دارنګي د الله د یووالي نه مخړی. نو دې صورت 72 نمبر آیات کې تش مخ ناړی بلکې تندیم روان شي کله چې د الله آیاتونه په لوستل کیږي تندیم تریو کی. سلورم وجا مخ کی صورت کې وې د دوی الها د دوی امداد نشی کولی. آیت نمبر 43 کې نو دی صورت آیت نمبر 13 کې وایي چې د بلنې نه نقصان زیات دی کته غیر الله تر مدد شوه د دې نقصان د دې د نفع نه زیات نقصان دی. یا مخ کی صورت آیت نمبر 35 کی وی عباد مکرمون دا تاسو چې چاته را مدد شي وای سوک را مدد کوي دا خو عزتمن بندگان دي زما عباد ورتویلو مکرمون. نو دی صورت کې آیت نمبر 73 کې الله وی دا خو مخلوق ته یو مچم نشي پیدا کوله دا تاسو چې چاته را مدد شي وای دا خو یو مچم نشي پیدا کوله. شپگم وجا مخی صورت کیوی آسمان او زمک دا بندو کانت رتقن بندو اللہ وی ما کلاو کرل 30 نمبر آیات کی ویلو. نو دا کلاو اولو تفصیل کئی پا دی صورت کی یاو موجا مخی صورت آیت نمبر 29 کی ویلو دی دا مقربین و تابداریو که دا مقربین دی دا زما تابداری که. نو دی صورت آیت نمبر 18 که اللہ وی دا طول زما تابدار دی. یا مخ کی صورت که رد دا شرک اعتقادیو دا عقیده دا ردو دا شرک. نو دی صورت کې الله اعلان د جهاد کوي چې کافر دی مشرک دی مثلا نه مني الله اعلان د جهاد کوي جنگ وسرو کې. دارنګه د توحید په مسله کې رکاوټ جوړیږي الله اعلان جهاد کوي په دې صورت کې. یا نه هم وجه هر پیغمبر د توحید بیان کړی دی 25 نمبر آیات کې وی. نو دی صورت کې وی چې هر کله په هر پیغمبر د توحید بیان کړی دی نو شیطان وسره مقابله کړی دا شیطان د هر پیغمبر په مقابل کې نور خلق پیدا کړی دی. یا د هر پیغمبر په بیان کې شیطان به وسوسه اچول خلکو ته په زړونو کې. یا بل وجه لسم وجه الله مخ کې وي الله ستاسو په حال باندې پوه دی. نو دلته الله وای چې هر کله الله ستاسو په حال پوه دی نو اول کې وای اتقو او یریږي چې هر کله الله دې په حال باندې تابع هغه پوه دی نو د الله نه او یریږي د الله د خلاف نه او یریږي حلال او حرام او پیجنا. مقصد د صورت رد د شرک فعلی کوي الله په دې صورت کې او وضاحت د غسلور مسلو کوي چې متعلق دي د شرک فعلی سره. اوله مسله نذور الله د الله په نوم باندې نظر و نیاز او منخت کول د دې مسلې وضاحت کوي د نذور الله. دویمه مسله نذور العباد دا اللہ دا بندگانو پا نوم باندی نظر و نیاز و منخت کول. دریم مسئلہ تحریمات اللہ دا آغی مسئلے بیان کئی دا آغا احکامو چی اللہ حرام کری دی دا آغا کارونو بیان او وضاحت کئی چی اللہ حرام کری دی. او سلورم مسئلہ تحریمات العباد اغا کارونا چې الله ندی حرام کړي او بندگان خپل ځان باندې حرامي د سلور مسلې د دې شرک فعلی سره متعلق دي بلکې د دې اقسام دي دا د دې سلور خبرو وضاحت پکې الله کوي. په دې کې دوه مسلې اغه جایز دي د الله په نوم باندې نظر و نیاز او منخت کول دا جایز ده بلکې عبادت ته. دارنګه تحریمات الله اغا سیزونا اغا کارونا چه الله حرام کردی دی دا غینا بندی دل دا جایزو او دو خبر دی کی ناجائز دی بلکہ حرام دی، شرک تے. نزور العباد د بندگانو په نوم باندې، د اولیاء او پیغمبرانو جناتو په نوم باندې نظر و نیاز او منخت کول دا شرکو، د دې مسلې وضاحت کو. دارنګي تحریمات العباد یو سیز الله نه دی حرام کړي او بندې په خپل پزان باندې بندې حرامي دام شرکو، د دې تفصیل الله دی صورت کې ذکر کړي. امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په اعلان د حج د ابراهیم علیه السلام. 27 نمبر آیات کې الله ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کوي چې اعلان وکا د حج د پاره، چې خلق د الله د کور تواب لا او د الله د کور زیارت تفار راشي. واذن في الناس بالحج، ابراهيم عليه السلام ته الله حکم کوي چې اعلان وکا په خلکو کې. ابراهيم عليه السلام ویلو یا الله زما आवाज خو نه رسي، الله وی ته اعلان وکا را واستله زما کار دی. خلق په پسورلو راضي، پیدل برازي او حج ته برازي. نو دا صورت ممتاز دی په اعلان د حج د ابراهیم علی السلام، چې ابراهیم علی السلام په کې حج د پاره اعلان کړی دی. دویم امتیاز صورت ممتاز دی په تخفیف د قیامت باندې. په اول کې الله سخت یره ورکی د قیامت نه، چې هغه ورځ ډیره سخت ورځ ده. په اول کې دا تخفیف ورکی صورت ممتاز دی. دریم امتیاز په اوامر حاجیانو ته، الله سه اوامر ذکر کوي، سه حکمونه ذکر کوي حاجیانو ته. سلورم امتیاز صورت ممتاز دی په مثال د مشرک باندې، د مشرک مثال الله ذکر کوي دی صورت کې. پنځم امتیاز صورت ممتاز دی په غایات باندې، چې شیطان به د انبیاءو په بیان کې وسوسه چوله. شپږم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 72 باندې، 72 نمبر آیات کې الله د منکر د قرآن هغه تذکره کوي. چکل پی دا اللہ کتاب لستی شی واضح مسئلہ اغا بیانی گی، نو دا تندی با اغا تریوی او پا بیانون کی با حملہ کئی، دا حملے کوشش پا کئی. دارنگی صورت ممتاز دی پا آیت نمبر 73 باندے، چی یو عجیب یو کل مثال اللہ ذکر کئی دا کمزور والی د باطلو آلیهو، چې الله یو مثال ذکر کوي چې او خلکو د یو مچ مثال الله ذکر کوي، چې دا تاسو چاته را مدد شي وای، دوی خو یو مچ هم نشي پیدا کولی، او مچ پیدا کول پریدا، که دا مچ ته سیوسی پخپو سره یوسی، هغه سیس ته خلاصولی هم نشي. عجیب مثال دی، تفصیل به خپل ځای کې کوي ان شاء الله. دارنګي صورت ممتاز دی په دلایل عقلیه سره، الله داسې عجیب دلایل دی کې ذکر کوي. صورت ممتاز دی په علاج د مشرک باندې. دارنګي صورت ممتاز دی په علت د جهاد باندې، چې الله جهاد ولې فرض کړ په مسلمانانو. دارنگی صورت ممتاز دی پا دلائل عقلیہ باندی دا انسان دا پیدائش مراحل اللہ ذکر کئی پا دی صورت کے آیت نمبر 5 کے، چہ اللہ وی ما دا خورن پیدا کردے دی. دارنگی دا یو نطپینا اول خور و بیا نطفه شو، خور نے بابا آدم پیدا کړ، بابا آدم علیہ السلام نے بیا ټول انسانان پیدا کړل، داغه د نطفه ناغه نطفه بیا غوخه شو، دارنګ بیا لوتړه شو، او بیا ول الله شکل ورک. آیت نمبر 5 کې داغه تفصیل کړي مراحل د پیدایش د انسان الله ذکر کړي. صورت کې چونکه د خېټې مسله ده، د هیل حرمت مسله ده، نو هر هغه صورت د قران کریم چې هغه کې د حلال او د حرام مسله وي متعلق هغه د خېټې سره وي، نو الله سر کې الله وی اتقوا ربکم یا ایها الناس، او خلقو او انسانانو او ټولو خلقو اتقوا ربکم، او یریګې در خپلنا. تقوا ستو وی چې الله کوم کارونه حرام کړی دي هغه انسان حرام وګڼي، داغې نه بنشي هغه نه کوي، او کوم سيزونه چې الله حلال کړی دي هغه کوي، یعنی د الله د اوامرو تابعداري کوي او د نواهیو نه ځان ساتي، دې ته وی تقوا. دارنګي یو سړی انصاف کوي، د الله سره شریکان او برخداران نه جوړي، دې ته وی تقوا. الذين يتقون الشرك، هغه کسان چې ځان د شرک نه ساتي، دې ته وی تقوا، د الله سره حصدار برخدار نه جوړي. دارنګي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو عجیب مثال ورکړی دی، هغه نه چاته پوس کړو چې تقوا ستو وی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ غالبا کعب رضی الله تعالی عنہ دی هغه هغه ته ویلو چې تقوا دی ته وی چې ته چرتا په ازغیدار لار باندې تلې چې ار طرف ته ازغی وی، دارنګي هغه بوټی وی چې هغه کې هغه ازغی وی، انسان چې پیزی نو په څنګه بیا زی په غلار باندې. نو هغه ورته وی چې کله یو سړی په ازغیدار لار باندې زی، دارنګي نو هغه خپل جامع ځان تر اټولی کی او هر طرف ته د ځان د بچکولو کوشش کوي چې ما کې دا غن لاړه نشي، دارنګي ما ته تکلیف رونه رسی، نو سونه په احتیاط باندې په غلار باندې ورتیریږي. نو هغه وی تقوا هم دی ته وی چې د دنیا دا خو یو ازغیدار ماحول دی، هر طرف ته د الله خلاف کیږي، متقی هغه کس ته وی چې ځان بچ کی، ځان خپل لمنه باندې داغ اون لګی. دارنګي هر طرف ته کم ز طرف ته چې د الله خلاف کیږي داغه نه ځان بچ کی، نو دی ته وی تقوا. نو ځان اوساته د رخ پل نه د بهای نه سړی ځان اوس ځان ساتي، نو الله وی او خلکو او یریګې د رخ پل نه. او تقوا دا ګوره په زړه کې وی، د هر انسان په زړه کې تقوا وی، چې سړی د الله نه یریږي نو د دې چرم د الله خلاف نه کوي. ان زلزله الساعه شيء عظيم، یقینا جړق د قیامت اگر ډیر لوی سیز دی. زلزلہ معنا جړق، خوځول په تیز خوځول سره د قیامت نه تعبیر کوي. په مکی سورتونو کې کله الله وی اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې او بجړق ول شي د ازمکا په پوره جړقې دو سره د قیامت نه الله یره ور کوي، اگر ډیره زیاته سخت روز ده. کله وی الحاقۃ ملحاقا، کله الله وی القاریۃ ملقاریا، زړونه بټنګي اگر داسې خطرناک روز ده. یعنی مکی سورتونه دارنګي اخیری سپاره اگر پوره ده دی لفظ اگر وضاحت کوي چې ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کله وت نبا ان عظیم وی، اما یتساءلون ان النبا العظیم، نو هغه ډیر زیات سخت روز ده او څومره سخت ده. الله خپل وضاحت کوي یوم ترونها، وینې به ته په دغه روز لره، یا په دغه روز کې تزحل كل مرضعتن چې غافل بشي هر پی ورکون کې زنانا اما د اغ بچینا ارزعت چې پی ورکی دیتا وتزع كل ذات حمل حملها او اوب غرزی هر یوا خاوند د حمل حملها خپل حمل لرا وترن ناس سکارا او وینی بس تحل کو لرا بیهوشا یا د نشی په حالت کې سکارا بیهوشا یا د نشی په حالت کې و ما هم بی سکارا او نبوی دوی نشا یا بیهوشا ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله اغه ډیر سخت دی. استاد سوهریو په دې آیات کې لک سوچو کې چې هغه څومره زیاته سخت روز ده. نن خو مونږ هغه ایره کړی ده او بار بار الله چې قران کریم کې دا منکرینو ذکر کوي د کافرانو د مشرکانو ذکر کوي نو هغه به د ډیر روز مزاق اوراوو هغه به قیامت کم دے دے دا زان نہ لگیا دے دے دا زان نہ خبر مخ کی صورت کے میچے اقریب اگر ڈیر نز دے دے قیامت اغب راضی خام خواب راضی اللہ بار بار اغا یعنی قسمیہ الفاظ اللہ قرآن کریم کے دا قیامت بارہ کے راضی روڑی چ خام خواب راضی اغا دا سے روز بوی دومر سخت روز چداغی سخوالے اغا نبی علیہ السلام اغا پا اغا لوی حدیث کی بیان کرده ده چه اغا انتہائی دا سه سخت روز بی چه اول خوب اللہ حساب نکی دا خلق پا گیر چاپی را گرزی او طول کلو یو پیغمبر پا زیزی کلو بل پیغمبر لزی منتون و زاره بکی چه اللہ دا حساب دا روز شروع کا دارنگی آغین اغا تعبیر کی چه دیر سخت گرم روز بموی او دا با پا دی خلقو بانده دیر زیاد اگدشی بیا با نبی علیہ السلام اغا اللہ تا با سفارش کئی نبی علیہ السلام شفاعت کبراوتا وی نبی علیہ السلام با اللہ تا درخواست کئی سجده کی با پریوزی او نبی علیہ السلام با ایچی اللہ حساب شروع که دی سرا نو اللہ وی اغا دا سی سخت روز دا چه کم زنانا اغا خپل بچی لپیور کئی دا غین با اغا بچی با تیر شی دنیا کې چا نه بچی ریږي چې کومه زنانا خپل بچی له پی ورکي او هغه معمولی جاړي نو هغې ته یادیږي چې د دوست د خوراک ټیم دی نو الله وایي هغه داسې سخته روز ده چې د یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه مخکې الله وایي چې رور به د رور نه تختي پلار به د زوی نه تختي یعنی دا رشته داری به پکې و تقطعت رشتہ دارے بم ختم شی دارنگے ہر یو انسان ب بخپل خلو کے اگر ڈوب وی ہر یو انسان سر بخپل غمی چ ما سر بس کیگی اگر د فیصلے روز دا او ډیر سخت روز دا اللہ مثال ذکر کئ مخ کی وی چ شی ان عظیم اگر ډیر لوی شی دے نو سون لوی شی دے اگر با اخر روز کے با اگر پی ور کون کی زنانہ د خپل پی ورکون کی داغ ماشوم بچی نہ بغاپل شی ا بچی بتیر شی د کم زنانو په خېټه چ حمل وی بچی وی د یری د لاسه به بچی گزار شی د یری د لاسه د الله غ مثال ذکر کی چې دا بدون سخت روز وی او دا خلق الله وترن ناس سوکارا د چا په زړه کې چیره وی نو دا آیاتونه داسې آیاتونه دي چې دا په زړه باندې ډیر زیات اثر کوي چې الله وی ویني به ته خلکو لره نشا بیهوش وی ټول انسانان و ما هم بے سوکارا خو حقیقت به داسې نه وی دوی به نشه نه وی دوی به بیهوش نه وی ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله هغه به سخ وی الله دې ټول مؤمنان مونږه د خپل عذاب نو ساتي دیو جنا نبی علیہ السلام با بار بار د قران د هر منز نه پس د دی الله د عذاب نه پناه غوښتا اللهم انی اعوذ بکا من عذاب جهنم و اعوذ بکا یعنی نبی علیہ السلام با د جهنم نه پناه غوښتا بار بار د الله د عذاب نه به پناه غوښتا هر مسلمان لا هغه پکار دی چې د الله د عذاب نه بچاو غواړي دارنګي دعاګانې ځان د پاره غواړي چې الله دا غي روزي د سختې نه مونږ وساتي. اغه ډیره سخت روز ده اغه کې یعنی انبیا خپل دغه نشي یعنی اغه دومره سخت روز ده په یو حدیث شریف کې راځي چې انبیا او تبه اغه خپل اعمال ډیر سپک کار شي په اغه روز باندې. انبیا او تا اغه چې دا غوي جنت ته تلل یقیني دي خو چې دا اغه روز اغه سختی وویني اغه د الله غ هیبت وویني نو یغ خپل عمل به ته سپک کار شي. نن مونږ او تاسو څه عمل کوو؟ نن ټول ورځ مونږ په ګناه کې اخته یو. په هر دغه کې مونږه کومه ګناه ده چې مونږ یې نه کوو بیا یې کې مونږه اخته یو. دارنګه نور ډیر زیات دغه دی کمزوري یو مونږه. نو مونږه او تاسو کوم عمل دی چې مونږ به د الله د عذاب نه هغه بچ شو؟ نو ولکن عذاب الله ی الله دې مونږ د خپل عذاب نه وساتي. یا ایها الناس اتقوا ربکم او خلقو یریږی در خپلنا یقینا جړق د قیامت اغه ډیر لوی شی دی. یوم ترونها وینی بتا غیر وزلرا تزهل کل مرضعتن چې غافل بشی هر یو په ورکون کې زنانا اما داغ بچینا اردا چې په ورکې دتا وَتَذَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا او اوبغرزی هر یو خاوند د حمل حملها خپل حمل لرا وترن ناس سوکارا او وینی بت خلق لرا نشا یا بیهوشا وما هم بسوکارا او نبوی دوی نشا یا بیهوشا لیکن عذاب د الله ډیر سخت دی.